معنی حرف کن مصدر بی خواب مصحف لم یزل پیش لفظ ازل جملے اختتام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام معنی حرف کن مصدر بی خواب مصحف لم یزل پیش لفظ ازل جملے اختتام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا تو ہے دولہا زمانے کی بارات کا تو ہے دولہا زمانے کی بارات کا مطلعِ ہر طبق ہر سحر کی شفق ہر صدی کے امام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام معنی حرف کن مصدر بی خواب مصحف لم یزل پیش لفظ ازل غرق تیری محبت میں جو دل نہیں غرق تیری محبت میں جو دل نہیں اس کا ایمان ایمان کامل نہیں اس کا ایمان ایمان کامل نہیں تیری چاہت کی خیر تجھ کو چاہے بغیر مجھ پہ جینا حرام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام معنی حرف کن مصدر بی خواب مصحف لم یزل پیش لفظ ازل جملے اختتام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام ہوٹ جب متصل ہو تیرے اسم سے ہوٹ جب متصل ہو تیرے اسم سے روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے یوں تیری مشعلے میرے اندر جلے جگمگاؤں تمام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام معنی حرف کن مصدر بی خواب مصحف لم یزل پیش لفظ ازل جملے اختتام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں یا تجھے ہی کتاب الہی کہوں یا تجھے ہی کتاب الہی کہوں تو نصاب کرم امن تیرا عالم عدل تیرا نظام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام معنی حرف کن مصدر بی خواب مصحف لم یزل پیش لفظ ازل جملے اختتام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام تجھ پہ لاکھو سلام جنت فکر میں ذہن رہنے لگا جنتِ فکر میں ذہن رہنے لگا میں غزل گو تیری نعت کہنے لگا میں غزل گو تیری نعت کہنے لگا تیرا احسان ہے میری پہچان ہے اب فقط تیرا نام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام معنی حرف کن مصدر بی خوب مصحف لم یزل پیش لفظ ازل جملے اختتام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ